stemmen. Radio. Radio. Hallo, lieve luisteraar. De stemmen. Een beetje herrie nu. Radio. Op de radio. Even kijken, hoor. Ja, op de radio. Theo Demen. Leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Oh ja? Ja, ja, dat was hoor. Echt leuk. We hebben je wel gehoord hoor. Waarom? Gewoon stil, we hadden het met de ja. Ja. Ja, zo gaat dat. Nou, inmiddels zijn we weer terug in de lucht met geluid. En horen we heel zachtjes Luca. Thank you.